Nie będzie to koło betonowe, będziemy mieć koło zrobione z jakiejś specjalnej amerykańskiej sklejki, nie wiem co to będzie, mam nadzieję, że się nie pozabijamy. Koło jest specjalnie szykowane na memoriał. Jeżeli wszystko się uda i człowiek wypocznie po tych ciężkich ostatnich dniach, to powinno być w granicach 80-81 metrów. Oprócz polskich zawodników wystąpią m.in. niemiecki dyskobol Robert Harting czy niemiecka muciarka Betty Heidler. Początek zawodów na Stadionie Narodowym o godzinie 16:00. Transmisja w telewizyjnej jedynce. Atletico Madryt z Superpucharem Hiszpanii. W rewanżowym meczu z Realem Madryt mistrz kraju wygrał 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Drużyna Diego Simeone pokonała Real niemal dokładnie 3 miesiące po finałowym starciu w finale Ligi Mistrzów w Lizbonie. Wtedy z trofeum cieszyli się gracze Realu. Mały rewanż określiła starcie gazeta sportowa Marka. Czerwono-biali pokonali gości intensywnością gry. Komentator dziennika sportowego AS twierdzi zaś, że dzięki golowi Mandzukicia drużyna Simeone wyciągnęła dwie zadry. Jedna tkwiła od maja po przegranej w Lizbonie, a druga od czerwca 1999 roku. Wtedy bowiem po raz ostatni Atletico pokonało Real na własnym boisku. Dziennik Sport wyraża zaś opinię, że drużyna Simeone pokonała Real jego własną bronią, szybko strzelonym golem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W T-Mobile Ekstraklasie dwa mecze szóstej kolejki już za nami. Lechia Gdańsk pokonała 2-0 na wyjeździe Zawisze Bydgoszcz, a Wisła Kraków 3-0 niepokonaną w tym sezonie Pogoń Szczecin. Dziś zagrają Krakowia z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Górnik Zabrze z Górnikiem Łęczna, a Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze na koniec informacja z ostatniej chwili z rajdu Niemiec. Robert Kubica i Michał Szczepaniak świetnie rozpoczęli dzień i wygrali 7. odcinek specjalny. To 3. wygrany OS polskiej załogi, od kiedy ściga się w WRC. Kubica awansował w generalce na 10. miejsce, prowadzi Jari Matti Latvala, trwa 8. OS. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzisiaj sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. W Koszalinie 19 stopni, w Szczecinie, Poznaniu i Suwałkach 20, w Białymstoku, Łodzi i w Warszawie 21, we Wrocławiu 22, w Katowicach 23, najcieplej 25 stopni dziś w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo, pobudka! Klienta pan ma! Co? No. A tak, tak, już jakiś taki śpiący jestem. A, promocja na BP na pewno pana postawi na nogi. Teraz zniżkę na tankowanie pan dostanie. Wystarczy kupić 2 Red Bulle. O, faktycznie. Taka promocja od razu stawia na nogi. Przyjedź na BP, kup 2 Red Bulle w promocyjnej cenie i zapłać nawet 15 groszy mniej za każdy litr paliwa. Tylko na BP. Dziś z Wyborczą nowy magazyn świąteczny, a w nim Jerzy Pilch. Ja nie jestem od specjalnego zaskakiwania moich czytelników. Ja jestem od sprawiania im permanentnej, dobrze im znanej rozkoszy. A także w hospicjum niczego się nie odmawia, mówi ksiądz Jan Kaczkowski. George Lakoff o tym, dlaczego obrońcy życia są za karą śmierci, a dzieci hipisów idą do korporacji. Oraz Hubert Wagner, portret człowieka, który pokonał polską słabość. Magazyn świąteczny co sobota z Wyborczą i na wyborcza.pl. Miło czytać, dobrze wiedzieć. Chcę, byś założyła mini, mini, mini, mini. Zaraz, a co jeśli dokucza mi ciężkość nóg? Sięgnij po Aflavik. Łatwa do połknięcia tabletka zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflavikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflavik, to widać. Aflavik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 9. Elżbieta Malinowska, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem z Państwem do południa. I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Fragile et pour à la fois. Je te donne, Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lodówkę Beko, wysokość 171 cm, klasa A+, za 1099 zł i odbierz 100 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na początek naszego spotkania Jean-Jacques Goldman, tak jak przed dwoma tygodniami, zagrałem piosenkę z płyty, na którą dzisiaj po prostu po raz pierwszy spojrzałem, kiedy otworzyłem oczy. I to właśnie był album Goldmana. Zastanawialiśmy się dwa tygodnie temu, jak ta audycja powinna się nazywać, skoro nie ma Marka Niedźwieckiego i nie ma Markomanii, więc pomyślałem sobie o tak. Piosenki bez powodu. It's a god-awful small affair to the girl with a mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it two times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's in the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if they'll ever know he's in the best-selling show. It's a life on Mars. On America's tortured brow, but Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers are struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million holes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's in the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if they'll ever know he's in the best-selling show. It's a life on tego pana już kiedyś tutaj słuchaliśmy, Bob Barkley. Jestem ciekaw, jak podobała się ta piosenka, ta wersja Life on Mars fanom Davida Bowiego. Mi się podoba bardzo, w związku z tym dzisiaj znalazła się również podczas naszego spotkania. A teraz duet. Duet niezwykły, Barbra Streisand i Billy Joel. Thank you. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Oh, with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. Oh, give and take. The New York Times. And the Daily News. The Daily News. Oh, it comes down to reality. And it's fine with me, 'cause I let it slide. I don't care if it's Chinatown. Chinese. Oh, even better. New York State of Mind, Barbra Streisand i Billy Joel. Utwór z płyty, która ukaże się mniej więcej za 3 tygodnie. Na niej różne duety Barbra Streisand. A Billy Joel powróci koncertowo w 3 godzinie naszego spotkania. A skoro przy duetach jesteśmy, to może jeszcze jeden. I've had fame and fortune, women come knock on my door. I've lived to the limit, and maybe a little bit more. There are so many stories of how I got out of control. Some say it's a woman, some say it's my troubled soul. I'm like a crazy old soldier fighting a war all my own. Just me and the whiskey, and the bottles are 10,000 strong. You'd think I'd give up as many times as I've been hit. But like a crazy old soldier, I just don't know when to quit. Just faces and places and names. Once for the pleasure, and Lord knows, once for the pain. I've tried to forget her and all of the things that we've done. But as long as there are memories, I'll never hang up my gun. Watch out. I'm like a crazy old soldier fighting a war all my own. Just me and the whiskey, and the bottles are 10,000 strong. As many times as I've been hit. Never. But like a crazy old soldier, I just don't know when to quit. Like a crazy old soldier, I just don't know when to quit. Crazy Old Soldier, Ray Charles i Johnny Cash. Kiedy patrzymy za okno, tam piękne słońce, straszą nas w mediach, że tylko 21 stopni dzisiaj będzie w Warszawie, a 21 w cieniu oczywiście, więc kiedy wyjdziemy na słońce, to w tym słońcu będzie bardzo przyjemnie, tak jak właściwie powinno być i wcale nie musimy się przejmować tym, że do końca wakacji został już tylko tydzień. I jeszcze jedno spotkanie na szczycie. And we have my buddy from Britain now, Elvis Costello! Our romance won't end on a sorrowful note, though by tomorrow you're gone. The song is ended, but as the songwriter wrote, the melody lingers on. Now they may take you from me. They will. I'll miss your fond caress. But though they take you from me, I'll still possess the way she wears her hat. The way she sips her tea, the memory of all that, No, no, no, they can't take that away from me. The way her smile just beams, the way she sings off key, the way she haunts my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love, but I'll always, always keep the memory of the way she holds her knife, the way we dance till three. I did too. The way she changed our life. No, no, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Tony Bennett i Elvis Costello. Pierwsza kawa już wypita? Ja kawy nie piję w tej chwili. Muszę państwu się przyznać, że od stycznia chyba nie piłem kawy, ale woda mineralna gazowana rano też całkiem dobrze działa. Również działa świetnie muzyka. Tony Bennett jeszcze przez chwilę, też w świetnym towarzystwie Billie Holiday. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the bread. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Tell me the way it is, Billy. Money, you've got lots of friends crowding round the door, but when you're gone and spending it, rich relations give crusts of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Tony Bennett i Billie Holiday. Pani Aga pozdrawia nas z Krakowa, które podobno dziś jest biegunem ciepła. Billie Holiday jeszcze przez chwilę i piękna płyta Lady in Satin. Thank you. you don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved a love you've had to lose, you don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had the pain that costs. Until you've flipped your heart and you have lost, you don't know what love is. Do you know how a lost heart feels? The thought of reminiscing and our lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live, yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. You don't know what love is. To była Billie Holiday. I nastrój zrobi się prawdziwie wakacyjny, żeby nie rzec prawie jak z komedii romantycznej. W związku z tym po nią właśnie sięgniemy, po płytę z muzyką do filmu The Fault is in Our Stars. I zaśpiewa Tom Odell. Walking on the rooftop, talking of time, river eyes are glowing like the city lights. She stands on the ledge, she says, looks so high. You know, it's a long way. Like a long way down, it feels like a long way down, yeah, like a long way down. Oh honey, don't leave, please don't leave. Cause I can feel the rivers winding through the lines, two lines in a poem, you know, like a kind. so lonely down. You know love is a long way down. It feels like a long way down. Oh, it feels like a long way down. Oh, honey, don't leave, don't leave, please don't leave now. Long way down. To był to model. Czy lubią Państwo przeboje wakacyjne? Ja tak, ale szczególnie takie właśnie.

Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Spokojnie słuchasz radia i nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl, co tydzień coś nowego. Jeśli często puchną ci nogi, odczuwasz ból i ciężkość, bardzo cię proszę, sięgnij po Aflawik, bo całkiem serio mówiąc... Oglądać twoje nogi. Sięgnij po Aflawik i zobacz swoje nogi w nowej odsłonie. Zmikronizowana diosmina lepiej się wchłania i skuteczniej działa, a Aflawik zawiera jej optymalną dawkę. Aflawik, to widać. Aflawik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 47 cali LG klasa A+ za 2999 zł i odbierz 250 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 23 sierpnia, jest 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Biały konwój wraca do Rosji, ciężarówki przekraczają granicę i Izvarino-Donieck. Chiny chcą mediować w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. U nas także moc kulturalnych wydarzeń w Warszawie. Koncerty, spektakle, ale nie tylko. Będą i pikniki dla dzieci, jarmark na Placu Grzybowskim i ulicy Próżnej. Będą warsztaty tańca, warsztaty kulinarne, warsztaty języka hebrajskiego, języka jidysz. Rusza Festiwal Warszawa Zingera. Ciężarówki z białego konwoju wracają do Rosji. Według niektórych mediów wróciło już z Ługańska kilkadziesiąt pomalowanych na biało tirów, ale agencja Reutera pisze o zaledwie 5 pojazdach. Kamazy przejeżdżają przez to samo przejście graniczne Izvarino-Donieck, przez które wjechały na Ukrainę wczoraj. A to, przypomnijmy, wywołało oburzenie ukraińskich władz i Zachodu. Prezydent Putin tłumaczył, że pomoc humanitarna nie mogła czekać dłużej na dostarczenie i rację przyznają mu media w Moskwie. O szczegółach Włodzimierz Pac. Ekspert Fiodor Łukianow powiedział gazecie Komiersant, że Moskwa stara się pokazać, iż nie będzie grać według zasad Kijowa. Zauważa, że Rosja przez ponad tydzień spełniała żądania, oczekiwała na uzgodnienia w sprawie konwoju i postępowała posłusznie. Jednak nic nie wyszło. Ciężarówki, nie mając zgody, pojechały. Ekspert tłumaczy to tym, że Moskwa nie chce, aby powstało wrażenie, że nadal będzie uległa, gdy stawiane będą nowe warunki, także w kolejnych rozmowach politycznych. Rosja zawczasu dała do zrozumienia, że tak nie będzie. Fiodor Łukianow zauważa przy tym, że rosyjskie władze zdecydowały się na bardzo ryzykowny krok, wysyłając ciężarówki do Ługańska, wokół którego toczą się walki separatystów siłami ukraińskimi. Podczas przejazdu ktoś nieznany mógłby napaść i ostrzelać ciężarówki. To czysta loteria, mówi Łukianow. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Chiny mediatorem na Bliskim Wschodzie. Władze w Pekinie oferują prowadzenie rozmów między Izraelem a Hamasem, ale zdaniem ambasadora Izraela w Chinach to będzie bardzo trudne wyzwanie, mimo że państwo środka ma dobre relacje zarówno z państwami arabskimi, jak i z Izraelem. Ambasador Matan Wilnej uważa, że pomimo dobrych relacji Pekinu zarówno z władzami izraelskimi, jak i palestyńskimi, Chinom trudno będzie zaangażować się w mediacje dotyczące Gazy. Chiny są drugim pod względem skali handlu partnerem gospodarczym Izraela. Szef izraelskiej placówki dyplomatycznej powiedział, że Chiny mogłyby stać się czynnikiem równoważącym sytuację w strefie Gazy. Jest on jednak zdania, że rozwiązanie tego konfliktu będzie dla chińskich władz niezwykle trudne. Chińskie władze zasugerowały bowiem gotowość udziału w mediacjach pomiędzy Izraelem a Hamasem. Pekin zaapelował też do obydwu stron o bezterminowe wstrzymanie ognia. W ciągu 6 tygodni kolejnej odsłony konfliktu w Gazie zginęło ponad 2000 osób. 3/4 z nich to cywile. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Do tej pory między Hamasem a Izraelem mediował Egipt, ale rozmowy nie przyczyniły się do zakończenia wojny. Łańcuch ludzi połączy miejscowość Grabice z niemieckim Kerkwitz. To w sumie 8 kilometrów i będzie to protest przeciwko planom budowy kopalni odkrywkowej.